No właśnie, Antti Palanen. Kłaniam się nisko wszystkim i tym w studiu, jak i na twarzaku i przed radiem. Muzyka jak zwykle podobająca się mocno, a u mnie w Łosicach duża mgła i -3. Wszyscy u mnie domownicy śpią, tylko ja nocami przesiaduję i słucham naszej ulubionej trójeczki. Pozdrawiam. Pozdrawia Paweł z Łosic, stały słuchacz. No właśnie, troszkę już odkryliśmy rąbka tajemnicy, bo z Finlandii całkiem blisko już do naszych wschodnich sąsiadów, północno-wschodnich Rosjan, stamtąd u niej Czornowo Rasvieta i dość obszerny tytuł Bez woli krzyżni. Thank you. Autopromocja. Po raz 14. Pozamiatamy. A właściwie to oni, artyści, pozamiatają. Ofensywa Deluxe z udziałem Darii Zawiałow, Kaśki Sochackiej oraz zespołów Noże i Radio Slam. Tak będzie dziś między 22 a północą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie. Oczywiście rozdamy artystom nasze ofensywne szczoty. Będzie radość, wzruszenie i energia. Zapewniam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. No, a u nas, skoro już sięgnęliśmy po rosyjską muzykę, to potężna gromadka z Leningradu. Oddawajo. Порядочный детина, в доме дворником служил. 40 лет у господина за порядками следил. Барин мною был доволен, редко он меня ругал. В воскресенье раз в неделю пятачок он мне давал. Раз прислал мне барин чаю и велел его сварить. А я украду не знаю, как проклятый чай варить. Взял я все на скорую руку, чай весь высыпал в горшок. На приправу перцу, луку и петрушки корешок. На огонь его поставил, все лучинкой умешал. А потом рукой заправил и начало чай принял. Чай мой вышел объеденья, раза два враги бесил. И немного в украшенье сверху маслица подлил. Снял я тело понемногу, снес в огонницу на стол. Положил тарелку, ложку, тут и барин подошел. Снял я с барина пальто. Молодец, всегда так слушай и хвалю тебя за то. Если будешь аккуратно ты всегда так исполнять, то на праздники, понятно, подарю рублей 6-5. 5 рублей, ведь денег много, с ними можно погулять. Даже Машка недотрога меня станет уважать. Чем ему не угодно. угоди. А потом лишь догадался. Тьфу ты! Что ж я чай не посолил? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Raz prisłał mnie barin czaju, czyli The Lord Once Gave Me Tea, bo to płyta z nad Tamizy. Odtawajo wprowadziła w dobry humor, mam nadzieję, a teraz po raz ostatni. Dzisiaj nasz metalowy kontrapunkcik, czyli Neurosis. Rozis. A teraz, by wynagrodzić wszystkim tym, którzy jednak łakną troszkę spokojniejszej muzyki, heros takiego grania, dobry duch osobliwości i patron naszych spotkań nocnych, Antoni. Wojciechu, Wojciechu, coś leży pod lasem. Pewnie zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. A co? Obieczamy Boże, zrobimy kiełbasę. O, o, kotek damy, a o, kotek damy babom na okrasę. Kiedy byłem mały, to sypiałem ściotko, a teraz się wstydzę, a teraz się wstydzę, kiedy ciotkę złotko. Nieraz ja dziewczyno modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już byłby w niebie. Panowie, panowie, chcecie wejść do nieba, gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Menadżerem Antoniego Kani był swego czasu Wojciech Cejrowski. Takie rzeczy. Na cześć swego menadżera pan Antoni skonstruował nawet instrument, który nazwał Cejra, ale chyba to nie były te dźwięki, które zakończyły utwór. Zawsze, gdy zapowiadałem Serbaków, pan Antoni patrzył na mnie i dedykował ten utwór półredaktorowi. Tak. No właśnie. Teraz już zamierzchła przeszłość i nowa płyta Els Bar of de la Corte, czyli coś, co spotkało już nas przed tygodniem. Nowa płyta hiszpańskiego zespołu, który łączy folk z muzyką dawną. muzyka. Z Półwyspu Iberyjskiego, a tymczasem, skoro już jesteśmy w pradawnych czasach, średniowiecze, to mamy i nową płytę duńskiego Feniksa, która przemknęła przez osobliwości, ale teraz powróci, bo kilka tematów jeszcze pozostało. W międzyczasie Feniks, zanim rozwinie skrzydła, to w słowo wpadnie im Auli z Łotwy. Czyli muzyka Pipe and Drums, Genghis Khan. No, wiele możemy sobie po tym tytule obiecywać. A zatem Feniks, Auli i ponownie Feniks. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na mi daje trädde möje, vad han märkte tar en. Ser med längsel i sitt fängsel, upp mot blide selens sang. Svinner der min ven, bare ved der op at se. Jeg fornemmer folkestemmer, alle slags blandt engles lyd, dem de driver. I Łotysze, do tych ostatnich jeszcze za chwilę powrócimy, Auli ze wsparciem mocnym krewnych i znajomych naszego Albercika, co przypomina, że dawno go już nie było. No i dawno nie patrzyliśmy w przepastny nasz wagon pocztowy. Artur, gdyby ktoś się zastanawiał, jaka pogoda w Helsinkach. Księżyc świeci, 3 na plusie i jak miło usłyszeć fiński instrument narodowy, a warszawska orkiestra sentymentalna jest super. Same nogi podrygują takie rzeczy. Patrzę na zegar, 11 minut zaledwie nam zostało. W związku z tym jeszcze raz Łotysze i to, co w Finlandii nazywa się kantele. Tutaj znany jest pod nazwą konkle i za chwilę zabrzmi. A później powracamy do Pipes and Drums i tym razem z Belgii Prima Nocta. No i pod tym tytułem utwór. Thank you. już prawie koniec. Patrzę na zegar, 5 minut. Dzieli nas od godziny 4. Kolega Budzik w radosnym nastroju już się szykuje. W związku z tym zostawiam Państwa w dobrych rękach. A by się jakoś pożegnać, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Prima Noctis. W radosnym nastroju, jak w radosnym nastroju, ale zdaje się, że przestaje budzić, a znów będę dobudzał. Prawie 4. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.